ομάδα όπως ήταν του Τσίλου. Θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς. Πού να πάμε. Αξιμιά το μωρό σου το πρωί και να σου ζητάλα. Έλα από την γάλα και να μένω εκεί να του δώσω. Τι να κάνουμε εμείς. Πού να πάμε. Δεν είναι από χτες, είναι Κύπριος βέβαια, Κύπριος πολίτης, είναι από χτες και πριν. Κάποια τυχαία ημερομηνία από τότε που και η Κύπρος, όπως και άλλες χώρες στη σειρά, κυρίως του Νότου, αλλά σιγά σιγά και του Κέντρου και του Βορρά, σε λίγο της Ευρώπης, μπαίνουν με διάφορες αφορμές στην επιτήρηση, στο μνημόνιο, στον έλεγχο. Βάλτε ό,τι ακριβώς θέλετε, σε προγράμματα έντονα περιορισμού λιτότητας, ό,τι και να βάλετε, δίκιο θα έχετε. Είναι ένας κυρίως πολίτεκνος μάλιστα, ο οποίος διαμαρτύρεται το προηγούμενο χρονικό διάστημα γιατί του έκοψαν κάτι, συνέβη κάτι, έχασε μια δουλειά, έχασε ένα επίδομα, δεν χρειάζεται να τα εξηγούμε, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτός ήταν στη Λευκωσία, στους δρόμους της Λευκωσίας και μιλάει με τη διάλεκτο την Κυπριακή. Έχουμε και σε ελληνικό. Έχουμε Έλληνα στους δρόμους της Αθήνας, πολίτεκνος κι αυτός, που μιλάει και αυτός για το γάλα του παιδιού του. Δυστυχώς δεν το βγάζουμε πέρα. Δεν ζούμε. Η τραγική εικόνα που σήμερα το πρωί αντίκρισα στο σπίτι μου ήταν ένα παντελώς άδειο ψυγείο με ένα μισογεμάτο κουτί γάλα νουνού μέσα. Ούτε τυρί, ούτε βιτάμ, ούτε τίποτε. Τουλάχιστον το μπορώ να πάρω. Ως πόσο πλέον. Πόσο να αντέξουμε. Έλεγχος. Τι μας πίνε. Εκτακτή για 6 μήνες το χρόνο και χάνουμε και τούτη τη δουλειά. Θα μείνουμε στο έλεος του Θεού. Έχουμε παιδιά και μορφώνουμε. Αλλάζει διάλεκτος και η πλατεία. Όλα τα άλλα είναι ίδια. Και όχι μόνο είναι ίδια στην Αθήνα και στην Λευκωσία, εδώ ακούσαμε την κυρία η οποία είναι έκτακτος υπάλληλος και αυτή και διαμαρτύρεται όπως ακριβώς έχουν διαμαρτυρηθεί και διαμαρτύρονται και οι έκτακτοι υπάλληλοι της Αθήνας. Όχι όμως μόνο και οι έκτακτοι υπάλληλοι της Πορτογαλίας και οι έκτακτοι υπάλληλοι της Ισπανίας και οι πολίτεκνοι της Πορτογαλίας και οι πολίτεκνοι της Ισπανίας. Γνωρίζετε ότι μέχρι τις 16 Νοεμβρίου επαρκούν τα αποθέματα σε ευρώ της χώρας για να είμαστε ακριβείς 16 Νοεμβρίου. Και μπορεί να διαμαρτύρεται ο κόσμος, ο λαός, οι εργαζόμενοι με τον ίδιο τρόπο τα τελευταία 2-3 χρόνια, όμως έχουμε την φοβερή πρωτοτυπία να κάνουμε τους καλύτερους εκβιασμούς. Ακούσαμε εδώ τον Πρωθυπουργό της χώρας, Αντώνη Σαμαρά, τι μας έλεγε το Νοέμβριο, ότι μέχρι τις 16 επαρκούν τα αποθέματα, γιατί αλλιώς μετά θα γίνει ο χαμός. Περίπου έτσι, όχι με τέτοια φαντασία, τα είπε και ο κύριος Αναστασιάδης, θα τον ακούσουμε στην συνέχεια, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά συμβαίνουν, έχετε παρακολουθήσει τα θέματα, ξέρουμε ποιο είναι το θέμα, όλος ο πλανήτης παρακολουθεί το συγκεκριμένο θέμα. Κάπου τσινάνε οι Κύπροι, οι βουλευτές δεν θα το ψηφίσουν, οι μέχρι τώρα πληροφορίες λένε ότι δεν θα το ψηφίσουν και έχει ταρακουνηθεί το σύμπαν, τα άλλαξε αμέσως η Μέρκελ. Όχι ότι λύνουν οριστικά το θέμα τους, το θέμα των Κυπρίων είναι ίδιο με το θέμα των Ελλήνων και των Πορτογάλων και των Γάλλων και των Γερμανών και των Νορβηγών και των Αμερικάνων. Οριστικά δεν λύνεται κανένα θέμα έτσι. Όμως φαίνεται ότι μπορεί κάτι να αλλάξει. Δεν είναι έτσι όπως μας τα παρουσίαζαν τα ανδρίκελα εδώ της Ελλάδας. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Εν πάση περιπτώσει και μόνο για την πίεση και για το σαματά, καλό είναι όλο αυτό που γίνεται, είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε όλοι Κύπροι και είμαστε όλοι αεκτζίδες. Έτσι ξεκινώντας αυτή η εβδομάδα, η πρώτη της Σαρακοστής. Να ακούσουμε όμως την υπερήφανη φωνή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Το τελευταίο ήταν συμπατριώτες και συμπατριώτισες. Σκυλάκι, ο Νίκος Αναστασιάδης. Πρόεδρος Δημοκρατίας να είναι σκυλάκι. Ναι, είναι η απάντηση, όπως είναι και η εδώ. Και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και ο Κουβέλης και ο πρόεδρος της δικής μας Δημοκρατίας, ο οποίος υπογράφει τα πάντα, ό,τι του φέρουν μπροστά, από μνημόνια μέχρι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, μόνο 12 το Δεκέμβριο. Όλα αυτά είναι αντισυνταγματικά, είναι παράνομα, δεν πρέπει να υφίστανται σε μια δημοκρατία, αλλά δεν υφίστανται και τίποτα άλλο έτσι κι αλλιώς, γιατί να μην υπάρχουν και όλα αυτά. Θα ακούσουμε τώρα, για να κάνουμε τη σύγκριση με ελληνικά, σε κυπριακή διάλεκτο, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού ακούσαμε τη μητρική του γλώσσα, θα τον ακούσουμε πώς περιέγραψε το δίλημα, πώς έβαλε στους συμπατριώτες του προχτές το δίλημα και προσπαθούσε να τους πείσει για κάτι που χτες το ανέρεσε και ο ίδιος, σύμφωνα με τα συμφραζόμενα. Η πρώτη επιλογή ήταν αυτή που θα οδηγούσε σε άτακτη χρεοκοπία ως αποτέλεσμα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διακόψει άμεσα την παροχή έκτακτης βοήθειας που θα διατηρούσε την ρευστότητα των δύο μεγάλων τραπεζών. Η δεύτερη είναι η επιλογή μιας πολύ δύσκολης αλλά ελεγχόμενης και διαχειρίσιμης κατάστασης που θα οδηγήσει τελικά στην σταθεροποίηση της οικονομίας μας και στην ανάκαμψη. Πάντα με σοβαρό ύφος, πάντα με τις σημαίες από πίσω, αυτή είναι η ειρωνία, και ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράφει σε αυτές τις φωτογραφίες τη σημαία της χώρας, της εκάστοτε χώρας και βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα διαγγέλματα γίνονται με φόντο πίσω τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι και η αιτία των διαγγελμάτων και όλων αυτών που περιγράφουν οι ηγέτες μαριονέτες τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχουμε χορτάσει από τέτοια, έχουμε να θυμόμαστε και τον Γιώργο και τον Παπαδήμο. Ποιον άλλον, το Σαμαρά, αλίμονο. Εκεί στο περίφημο τζάκι της ελληνικής ιστορίας θα έχουν τη γνωστή φωτογραφία με το τεράστιο αυτό και πάντα σβηστό τζάκι. Ο κύριος Αναστασιάδης, αφού περιέγραψε το δίλημα, άρχισε μετά να απευθύνει απειλές προς τον κυπριακό λαό για το τι θα συμβεί αν δεν εφαρμοστεί αυτό που του υπαγόρευσαν, όπως ο ίδιος είπε και ομολόγησε, οι Ευρωπαίοι, με το οποίο ναι, μεν διαφωνούσε, αλλά όμως δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, που λένε τα σκυλάκια, όπως αλλιώς τους λέμε, τους ηγέτες της νοτίου μέχρι στιγμής Ευρώπης. Αν επέλεγα την άτακτη χρεοκοπία... Μια άτακτη χρεοκοπία θα έριχνε τη χώρα μας σε μια καταστροφική περιπέτεια. Θα δημιουργούσε συνθήκες ανεξέλεγκτου οικονομικού χάους και κοινωνικής έκρηξης. Θα τερματιζόταν αμέσως η λειτουργία της μιας τράπεζας, ενώ στη συνέχεια θα ανέστελε τη λειτουργία της η άλλη των μεγάλων τραπεζών, και τελικά θα οδηγούμαστε στην αδυναμία εισαγωγής στη χώρα βασικών αγαθών. Φάρμακα, πετρέλαιο, κρέας, οτιδήποτε δυστυχώς σήμερα δεν παράγουμε εμείς και το φέρνουμε απ' έξω. Ως επακόλουθο, οι καταθέτες θα έχαναν την άμεση πρόσβαση στις καταθέσεις τους, ενώ μεγάλος αριθμός άλλων θα υποβάλλονταν σε σημαντικότατες ζημιές. Έπρεπε να αποφασίσω ποια εκ των δύο θα προκαλούσε τις λιγότερο οδυνηρές επιπτώσεις και θα διασφάλιζε τις προοπτικές διάσωσης της κυπριακής οικονομίας. Γιατί δεν τολμώ να διανοηθώ τη χώρα μου με άδεια ράφια, με κλειδωμένα μαγαζιά, χωρίς καύσιμα, χωρίς φάρμακα και με δελτίο στα τρόφιμα. Ήταν ο Αναστασιάδης, μέσα από τον οποίο έβγαινε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Λουκάς Παπαδήμος και ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν ο Σαμαράς μέσα από τον οποίο έβγαινε ο Αναστασιάδης και οι άλλοι τρεις, οι άλλοι δύο. Ήταν ο Γιώργος μέσα από τον οποίο έβγαιναν οι υπόλοιποι. Μέσα από τον Γιώργο μπορούν να βγουν όλοι βέβαια. Είναι οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί, οι ηγέτες αυτού του τόπου, αυτών των τόπων. Αν καταλαβαίναμε και τα πορτογαλικά και τα ισπανικά και τα ιταλικά σε λίγο, ή ακόμη και τα ιρλανδικά, θα μπορούσαμε να κολλήσουμε και αυτούς τους ηγέτες, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα γλώσσας, μην το κάνουμε τελείως ξενόγλωσσο. Έχουμε που έχουμε τα κυπριακά τώρα τελευταία και προσπαθούμε να εξασκηθούμε. Να μείνουμε λίγο στην ελληνική, με όλες τις διαλέκτους που έχει. Ψιλοαπειλούν και λένε οι Κύπροι βουλευτές ότι δεν θα το ψηφίσουν, και έχει γίνει αυτό που έχει γίνει. Να φανταστεί κανείς αν μπουν στο παιχνίδι και οι λαοί, τι ακριβώς έχει να συμβεί. Αν μπουν αποφασισμένα, με δύναμη, με ορμή να σταματήσουν όλα αυτά, ήδη είναι αργά. Δεν είμαστε στο παραπέντε, ήδη είμαστε στο και πέντε. Το ένα μετά το άλλο, τα στάδια απειλών, εκβιασμών, και αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής τελειώνουν από τις Βρυξέλλες ή από το Βερολίνο ή από οπουδήποτε αλλού. Είναι καλό αυτό βέβαια, διότι τελειώνοντας το ένα μετά το άλλο στάδιο, πάμε στο τελικό στάδιο που είναι ο πόλεμος, η καταστροφή, ο θάνατος, για να αντιμετωπιστεί μια και καλή αυτή η κρίση, γιατί πολλοί το αργούνε και όσο το αργούνε είναι πιο βασανιστικό το τέλος που έρχεται. Αν θέλαν οι λαοί, αν θέλουν οι λαοί, θα είχαμε ξεμπερδέψει με όλα αυτά. Αν ήθελε ο ελληνικός λαός, που το 2010 όταν πήγε στο Καστελόριζο, ο ηγέτης μας τότε, και ανακοίνωνε αυτά που ανακοίνωνε με τα ίδια διλήμματα και απειλές, δεν θα είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Θα είχαν κάνει πίσω οι Ευρωπαίοι, αποδεικνύεται τώρα αυτό, πόσο μάλλον τότε που τους είχαμε και πιο καλά δεμένους και ήμασταν όλοι πιο σφιχτά δεμένοι. Αν ήθελε και τώρα ο ελληνικός λαός, θα μπορούσε να αποτρέψει πάρα πολλά, όπως αν ήθελε και το Νοέμβριο, που μπήκαμε σε εκείνη την, το άλλο μεγάλο δάνειο. Σε κάθε φάση, κάθε μέρα, αν ήθελε ο ελληνικός λαός, μπορούσε να τα έχει σταματήσει. Τώρα είμαστε λίγο, έχουμε αργήσει, είμαστε στο και πέντε. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και τώρα, όταν θέλει ένας λαός, μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Αλλιώς, καθόμαστε στα ραδιόφωνα και ακούμε το δράμα των συμπατριωτών Κυπρίων. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Έχουν ξεγελάσει τον κόσμο ότι δεν θα γίνονταν κούρεμα των καταθέσεων. Και τώρα ο κόσμος τρέχει και δεν προλαβαίνει. Ήταν όλα σχεδιασμένα. Οι μεγάλοι ξέραν τι θα γίνει. Οπότε έβγαλαν τα λεφτά τους έξω. Απλά έφταξε ο κόσμος έσπα. Διαμαρτυρούμαστε σχετικά με το περιπαίξιμο που μας πιάσει όλοι που γύρω με τις καταθέσεις, ότι είναι ασφαλισμένες και ασφαλισμένες. Τώρα εφάμαστε τα ούλα. Αυτός μας άρεσε περισσότερο από όλους. Τον είδαμε το Σαββατοκυριακό, βλέπαμε και Ρικ, βλέπαμε και τα υπόλοιπα για το περιπαίξιμο, όπως πολύ ωραία το λέει, που μας έχουν κάνει και καταλήγει στο τέλος. Τώρα εφάμαστε ούλα. Μας τα έφαγαν όλα, γιατί το μας πάει στο τέλος. Και τα λοιπά και τα λοιπά, μας τα έχουν φάει όλα, είναι πάρα πολύ σωστός, γιατί ακριβώς συνέβη αυτό το περιπαίξιμο και η εγγύηση των καταθέσεων, ακόμη και βασικές αρχές του καπιταλισμού, που τόσα χρόνια έχουμε μεγαλώσει και πιστεύουμε σαν εικονίσματα και κάτι παραπάνω, καταραίουν, τις καταργούν οι ίδιοι για γνωστούς λόγους, διότι ο καπιταλισμός είναι ικανός, τι είναι ικανός, το έχει αποδείξει πολλές φορές, τρώει και τον ίδιο τον εαυτό. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει, αφού βέβαια έχει φάει και δεν χορταίνει με τίποτα, μικρολαούς και μικρο. Υποθέσεις, μεμονωμένες περιπτώσεις, μοναδικές περιπτώσεις, όπως είναι η Κύπρος τώρα, όπως την είπε και ο Σόιμπλε και ο Αναστασιάδης, όπως μοναδική περίπτωση ήταν και η Ελλάδα το 2010. Είναι κάποιες συμπτώσεις με μεμονωμένα περιστατικά που συμβαίνουν όχι μόνο σε επεισόδια και σε επεμβάσεις της αστυνομίας και των ΜΑΤ, αλλά και σε χώρες με συμπεριφορές έτσι αλόκοτες. Ο κύριος Αναστασιάδης είναι σοβαρός. Είναι πρόεδρος ηγέτης ενός λαού, είναι σοβαρός. Πέντε μέρες πριν είχε δηλώσει. Θέλω με τον πλέον ξεκάθαρον και κατηγορηματικόν τρόπο να δεσμευτώ και δεσμεύομαι προς τους Κύπριους συμπατριώτες μας, αλλά και τους ξένους επενδυτές, αλλά και ταυτόχρονα να στείλω σαφέστατα μηνύματα προς όλους τους αποδέκτες του εξωτερικού, ότι δεν πρόκειται, και το υπογραμμίζω, ο Νίκος Αναστασιάδης να υπογράψει το όποιο μνημόνιο που θα περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια για κούρεμα καταθέσεων. Τι θα ψηφίσουμε από εδώ και μπρος? Θα ψηφίσουμε νέα μέτρα. Αυτό άλλωστε το έχει πει και η Τρόικα. Το έχει πει ρητά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Δεν θα έχουμε σε καμία περίπτωση οριζόντια εφαρμογή μέτρων. Δεν θα έχουμε περικοπές μισθών και συντάξεων. Ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία περαιτέρω επιβάρυνση μισθωτών και συνταξιούχων. Πρέπει να πω και από εδώ ότι η κοινωνία και η οικονομία νέα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα δεν αντέχει. Δεν πρόκειται, και το υπογραμμίζω, ο Νίκος Αναστασιάδης να υπογράψει το όποιο μνημόνιο που θα περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια για κούρεμα καταθέσεων. Αυτό που απλώς λαός λέει στην καθομιλουμένη και κάθε μέρα, ψευτιά και απάτη. Αυτός που λέει ψέμα είναι ψεύτης, είναι απατεώνας. Όπως είναι ο πρόεδρος της Κύπρου, όπως είναι ο Πρωθυπουργός, όπως είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όπως είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως είναι όλοι αυτοί οι ηγέτες που κοροϊδεύουν από πριν, γνωρίζοντας πολύ καλά την κατάσταση. Γιατί δεν ήξερε ο Αναστασιάδης πριν αναλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Το είπε στους Ιθαγενείς Κυπρίους, τον εψήφισαν οι Ιθαγενείς Κύπροι και τώρα έρχονται και κλαίνε για όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί δεν το περίμεναν. Πόσες φορές ο ελληνικός λαός τα τελευταία 4 χρόνια έχει πέσει από τα σύννεφα επειδή δεν περίμενε να συμβεί αυτό που θα συμβεί. Είμαστε στην αρχή λοιπόν. Τουλάχιστον να το συνηθίσουμε και από εδώ και πέρα στις όποιες δηλώσεις, στα όσα γεγονότα γίνουν και βρείτε μπροστά σας μια κάμερα και σας ρωτάει τι ακριβώς συνέβη και πώς νιώθετε, μην λέτε κοινοτυπίες, να λέμε πρωτότυπα πράγματα. Μην ξαναπούμε, δεν το περιμέναμε, γιατί εφόσον έχει συμβεί το ένα, θα συμβούν όλα τα υπόλοιπα. Είμαστε στην αρχή. Να καλωσορίσουμε όλα αυτά που γίνονται. Δεν είμαστε στο τέλος σε καμία περίπτωση. Και ας λέει ο Σαμαράς ότι από το φθινόπωρο απογειωνόμαστε, ακόμη και η χθεσινή του δήλωση ήταν ότι ο Κυπριακός και ο ελληνικός λαός θα τα καταφέρουν και είναι κοντά κτλ. Πολύ προσγειωμένα πραγματικά και πατούσαν στα όσα γίνονται αυτές τις μέρες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Έχει δήλωση Κουβέλη. Πρέπει να ακούσουμε τη δήλωση Κουβέλη. Ήταν και ο Ψαριανός μαζί, δεν ξέρω να τον καταλάβατε. Η ψηλή φωνή ήταν του Ψαριανού, η χοντρή, η ισχυρή ήταν του Φώτη Κουβέλη. Έχει επίσης δηλώσεις να κάνει και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Τις αφήσαμε ολόκληρες για να μπορέσετε να έχετε σφαιρική εικόνα για το τι ακριβώς λένε οι ηγέτες της χώρας οι οποίοι έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό και αν αύριο είχαμε εκλογές, μάλλον οι ίδιοι θα ξαναβγαίνανε και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο πραγματικά για όλους εμάς, για την παγκόσμια ισορροπία, για το ευρώ πάνω απ' όλα. Γιατί αυτά που γίνονται εκεί, εδώ, παραπέρα, γίνονται για να σωθεί το ευρώ, μην το ξεχνάει κανείς. Αυτό με το οποίο έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά και πανηγυρίζαμε σαν ηλίθιοι το 2001 όταν ο Σιμίτης μπροστά στα ATM έκανε τις περίφημες δηλώσεις. Οι Έλληνες πολίτες μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Και τα επιδόματα των πολυτέχνων. Πού να παραστάθουμε, έλα πια το φαΐ ζητούμε, τίποτε παραπάνω. Ως πως θα αντέξουμε, ως πως ζω, έλεον, έλεον. Και με βάση αυτή τη σταθερότητα μοιράζονται την προοπτική ανάπτυξης που είναι μια κοινή προοπτική, μια κοινή μοίρα με τις χώρες της ζώνης του ευρώ, τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε δύναμη της ενότητας, της ανατροπής και της προοπτικής. Πάντα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Διασφαλίσαμε την ισχυρή βούληση της Ευρώπης να προστατέψει και να στηρίξει χώρες όπως την Ελλάδα μπροστά στις σημερινές ή και μελλοντικές εξελίξεις στις αγορές. Και ταυτόχρονα, εκείνος που είναι άνεργος, σας είπα, θα πάω στην Ευρώπη να δώσω τη μάχη για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας. Το εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Οι Έλληνες πολίτες μοιράζονται τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη. Έλληνες πολίτες μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Δεν είναι ο Σιμίτης αυτός, ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι η φωνή του καθενός από εμάς που λέγαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, όχι εκείνη τη στιγμή, επί 10 χρόνια και παραπάνω και που ήμασταν πολύ περήφανοι που έχουμε το ευρώ στην τσέπη μας. Μήνυμα ακροατή, λέει εδώ Γιάννης Θύμιο. Άλλο είναι να τα λέμε από ραδιόφωνα και άλλο όταν είσαι στην εξουσία και έχεις την ευθύνη. Εσύ τι θα έκανες? Ας το τελευταίο τι θα έκανα εγώ. Αυτοί όλοι που είναι στις εξουσίες δεν ξέρουν τι ακριβώς παίζει, δεν ξέρουν που έχουν, με τι έχουν καταπιαστεί, σε ποιο λάκκο πηγαίνουν κάθε φορά όποτε πηγαίνουν στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει στις άλλες χώρες, ποιες είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας των χωρών και των λαών τα τελευταία 10-15 χρόνια. Το θέμα δεν είναι μόνο η Ελλάδα της κρίσης τα τελευταία 3-4 χρόνια και πριν. Εγώ προσωπικά, φαντάζομαι και άλλοι, δεν συμφωνούσαν με όλο αυτό που συνέβαινε. Δεν είναι δυνατό και λογικό να υπάρχουν ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Και αυτοί υπήρχαν και πριν την κρίση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τετράωρη σύμβαση εργασίας και να πληρώνεσαι όπως πληρώνεσαι. Αυτά υπήρχαν και σε προηγμένες χώρες της Ευρώπης και πριν την κρίση και εδώ στην Ελλάδα. Πόσο μάλλον σε υποανάπτυκτες χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει σύστημα υγείας και πρόνοιας για τον φτωχό. Δεν είναι δυνατόν να κοιμούνται άνθρωποι στα χαρτόκουτα και στα ποτάμια, στο Σικουάνα, στον Τίβερη, στον Τάμεση. Δεν είναι δυνατόν πολλά από αυτά να συμβαίνουν πριν την κρίση, όχι τώρα. Τώρα τα παράλογα, σε εισαγωγικά, έχουν γίνει πάρα πολλά και προσπαθούμε να βρούμε άκρη και νομίζουμε ότι φταίνει οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πόσους τέτοιους έχει η Κύπρος, που είναι και χαραμοφάιδες? Νομίζουμε ότι φταίνει οι μετανάστες. Πόσους τέτοιους έχει η Κύπρος? Και νομίζουμε ότι φταίνει οι συνδικαλιστές. Πόσους τέτοιους έχει η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η οποία δεν έχει ούτε έλλειμμα ούτε χρέος? Παρεπιπτόντως, παρόλα αυτά περνάνε πολύ πιο δύσκολα και είναι στους δρόμους γιατί αυξήθηκε 100% το ρεύμα από πέρυσι επειδή το έδωσαν σε ιδιωτικές εταιρείες και κατάφεραν να μειωθεί 7% τουλάχιστον μετά τις κινητοποίησεις τους. Αυτή είναι μία απάντηση σε όλα αυτά. Είναι γνωστά. Όποιος κλείνει τα μάτια και όποιος νομίζει ότι τώρα στα δύσκολα θα αναθεωρήσει αυτό που του συμβαίνει στα υπόλοιπα χρόνια, είναι νομίζω γελασμένος. Αυτό το σύστημα ιστορικά, αν το δει κανείς, έχει μια 15ετή ευμάρειας και μετά έρχεται μια κρίση που προσφέρει θάνατο. Δολοφονεί και σκοτώνει. Αν το θέλουμε, καλώς, εμάς δεν μας πάει άσχημα. Άμα δεν το θέλουμε, ας κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Πάλι εδώ θα είμαστε. Τα ίδια περίπου θα λέμε και τότε. Τηλέφωνο επικοινωνίας, για να τα πούμε και τώρα, είναι το 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και επειδή υπάρχουν κάτι φήμες ότι δεν θα ψηφίσουν το βράδυ οι Κύπροι βουλευτές, να πάρουν ένα παράδειγμα από τους Έλληνες βουλευτές εδώ, πώς λειτουργήσαν σε πολύ κρίσιμες στιγμές και πάντα κάτω από την απειλή διλημάτων τρομερών. Ναι. Ναι σε όλα. Έτσι λειτουργούν οι σοβαροί και υπεύθυνοι πολιτικοί, ηγέτες, εκλεγμένοι, που ενδιαφέρονται για το λαό, για να έχει τρόφιμα στα ράφια, να έχει πετρέλαιο, να έχει φάρμακα. Όλα αυτά δηλαδή που συμβαίνουν τώρα στις μέρες μας μετά από τα άπειρα ναι που έχουν εξτομίσει όλοι αυτοί οι υπόλογοι της ιστορίας, εγκληματίες, κοινοί εγκληματίες, που στρέφονται κατά ενός λαού με την πρόφαση και τα ψέματα, τις προφάσεις και τα ψέματα που με τόση ευκολία εξτομίζουν σε κάθε κρίσιμη στιγμή. Έχουμε ξεχάσει το λαό. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το λαό, που αν δεν τον λέγαμε κι εμείς κάθε μέρα από εδώ, νομίζει κανείς και θαρεί κανείς πως δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Απόστολε, ναι. Έχουμε μιλήσει μαζί αυτή τη βδομάδα και την πειρασμένη κάνα δύο φορές, ας πούμε, και δεν με έβγαλε στον αέρα. Γιατί? Τι γιατί, τσαμπουκαλίκι. Βέβαια. Τα βατζιλίκι, ότι δεν σε έβγαλα. Ναι, βέβαια. Έχω μια απάντηση, θες να σου πω. Όχι, όχι, μην την πεις. Θα σου πω, θα σου πω, θα σου πω. Γιατί έτσι. Α, σου πω, χθες είχε ο μεγάλος ηγεμόνας συνέδριο και δεν το βγάζει στον αέρα αυτός ο ηγεμόνας, ο εξουσιομανής. Ξέρεις ποιος είναι? Όχι. Αυτός με τα σγουρά μαλλιά. Α, ο Φώτης, ο Τραμπολίνο. Ναι, που ήταν μια ζωή στο περιθώριο και τώρα έπιασε λίγο μια άκρια από εξουσία. Λίγο μια λαγάνα. Γιατί δεν το ανακοινώνεται αυτό? Εμένα μ' άρεσαν αυτά που είπε ο Φώτης. Μ' άρεσαν πολύ. Ναι, βέβαια, είναι αριστερό κόμμα. Δηλαδή, αριστερά. Ναι. Δεν είναι όποιος στρίβει στις ευθύνες. Είναι όποιος αναλαμβάνει τις ευθύνες να καταστρέψει ένα λαό. Εάν αριστερός σημαίνει να κάθεσαι στην άκρη, μόνο να φωνάζεις και να μην επιχειρηματολογείς, και όταν σε καλεί η ευθύνη για τη σωτηρία της χώρας, η ευθύνη για τη σωτηρία της χώρας, για τη σωτηρία της χώρας, εσύ να στρίβεις, να κάνεις ό,τι δεν άκουσες. Αριστερή σκέψη. Αριστερή σκέψη, αυτό λες. Ναι, τον Αποστολή. Εγώ. Για την εκπομπή παίρνω. Ηλίας λέγομαι. Γεια σου, Ηλία. Γεια σου, Αποστολή μου. Ήθελα να αφήσω ένα μήνυμα σε αυτούς που ψηφίζουν ή πρόκειται να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, να διαλύσουν τις αυταπάτες που έχουν για το ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Γιατί το μόνο που κάνει είναι να τους ευνοχίζει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο δηλαδή με μια γνήσια αριστερά μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα κοινωνική, πολιτική και οικονομική ρότα. Δεν έχει άδικο σε αυτό, άντε να βρούμε την κανονική αριστερά. Και να επιθυμίσω σε αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, τα ταξίδια του κυρίου Τσίπρα στη Βραζιλία, στην Αργεντινή και τη συνάντησή του στη Γερμανία με το Σόιμπλε, και να τους θυμίσω ότι όταν πήγε στην Αμερική, εγώ θα περίμενα, ας πούμε, από έναν αρχηγό αριστερού σε εισαγωγικά κόμματος στην Αλλοδαπή να έρθει σε επαφή πρώτα με εκπροσώπους εργατικών συνδικάτων, προοδευτικών κινημάτων, φορέων, να πασχίσει προκειμένου να δούμε ποιο τρόπο οι λαοί οργανώνονται, σωστά. Ανταυτού μίλησε στο Ίδρυμα Brookings, που ξέρουμε τι παίζει, ας πούμε, εκεί. Πρώτον. Και δεύτερον, εφόσον κόπτεται τόσο για τη φτώχεια, την ανεργία και για τον απλό λαό και για το δημόσιο συμφέρον που θέλουν να το υπηρετήσουν, να τους υπενθυμίσουμε ότι θα μπορούσαν πρώτα απ' όλα ο ίδιος και οι βουλευτές, οι απλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να μην δέχονται και επίδομα οργάνωσης γραφείου που παίρνουν, και επίδομα κίνησης, και βουλευτικό γιοταχή, και επίδομα νοικίου το μήνα, και ατέλεια τηλεφωνική για το πολιτικό τους γραφείο, και ατέλεια κινητού τηλεφώνου, συν αεροπορικά εισιτήρια. Λοιπόν, ας ανοίξει ο κόσμος τα μάτια. Ναι, αλλά εσύ δεν είπες ότι μιλάγαμε για κανονική αριστερά. Γι' αυτό σου λέω. Ας ανοίξει ο κόσμος τα μάτια του που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και ας ψάξει να βρει την αληθινή αριστερά, η οποία, ας έχει συρρυκνωθεί, πιστεύω ότι έχει ακόμα, ας πούμε. Να σου πω, φίλε. Πες μου. Εσύ που λες για την αληθινή αριστερά, τι ψηφίζεις? ΚΚ. Α, μάλιστα. Μην μιλήσουμε για το ΚΚ, ε. Καλή σου μέρα. Ναι. Έλα, γεια. Παραδέχτηκε ο Σαμαράς που έχει κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία 12 χρόνια και το Πασόκ 23 ότι είναι ανίκανοι, ότι η ΔΕΗ είναι μέσα. Δηλαδή, τι θέλουν να μας πουν? Έχουν σπουδάσει στην Αμερική και έχουν βάλει μέσα τη ΔΕΗ. Προφανώς η ΔΕΗ με τόσα εκατομμύρια πελάτες και μονοπόλιο είναι ανίκανοι να τη διοικήσουν. Συγχαρητήρια για τις σπουδές τους. Μισό λεπτάκι. Το ότι έχουν βάλει μέσα τη ΔΕΗ και το θεωρείτε εσείς ανικανότητα, σημαίνει ότι και αυτοί το θεωρούν ανικανότητα ή λάθος? Είναι ανικανότητα αυτού που διοικεί, όχι αυτού που εργάζεται. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά είσαι σίγουρος ότι είναι θέμα ανικανότητας ή ότι έγινε από λάθος? Όχι. Μήπως βολεύει πιο πολύ αν ένας οργανισμός είναι μέσα έτσι ώστε να είναι επιζήμιος για το δημόσιο και να πρέπει να πουληθεί? Ο κύριος Σαμαράς προφανώς. Αυτό δεν παίζει στο σενάριο. Δύο ειδήσεις από το διεθνή χώρο θέλω να αναφέρω. Ναι. Πρώτη έχει κάνει με κάποιον Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται και δεσμεύτηκε η περιουσία του, γιατί έσπαγε το σπάγκο μεταξύ Κίνας και Ιράν και μετέφερε πετρέλαιο. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι αυτός είναι Έλληνας, θα φέρνε τα χρήματα εδώ στην Ελλάδα και έτσι θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε άλλες δύο εφημερίδες, ένα σταθμό, ένα τηλεοπτικό, ένα ραδιοφωνικό και ίσως και μια ομάδα ποδοσφαίρου. Γιατί τα έχουμε και ανάγκη. Τα έχουμε και ανάγκη και δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ στο παρελθόν από λαθρεμπόριο. Λοιπόν, και η δεύτερη έχει να κάνει μια είδηση από τη Βρετανία. Γεννήθηκε κορίτσι, μεγάλωσε αγόρι και παντρεύεται την ταντά της. Και αυτό το λέω για να μην κατηγορείτε το Φώτη Κουβέλη ότι είναι μοναδικός. Διαμαρτυρούμαστε σχετικά με το περιπέξιμο που μας πιάσει όλοι που γύρω, με τις καταθέσεις ότι είναι ασφαλισμένες και ασφαλισμένες. Τώρα εφάμε στα ούλα. Τώρα εφάμε μας τα ούλα. Μας τα έφαγαν όλα. Μήνυμα από τους Κύπριους της Αγγλίας, του Λονδίνου. Καλησπέρα σας, ακούμε καθημερινά. Θα παρακαλούσαμε να ξαναπαίξει τη δήλωση Αναστασιάδη ότι δεν θα υπογράψει. Θέλουμε να το ακούμε και στο Λονδίνο Κυπριακός Καφενές. Αύριο πάλι. Σήμερα το ακούσαμε μια φορά, νομίζω είναι αρκετή. Και ένα άλλο μήνυμα έχει μια αξία. Δεν είναι, λέει, μόνο οι χώρες του Νότου που διαλύονται. Από 1η Απριλίου οι Δήμοι κάνουν lockout στους δασκάλους. Μαντέψτε ποια χώρα είναι αυτή. Θα δουλεύουν, λέει, περισσότερο με λιγότερα λεφτά. Οι δάσκαλοι θα δουλεύουν περισσότερο με λιγότερα λεφτά ή κλείνουν τα σχολεία να μην έχουν δουλειά οι δάσκαλοι. Αύριο τεράστια διαδήλωση σε 5 πόλεις της Δανίας. Έγινε τελικά και η Δανία Νότος. Δεν γίναμε εμείς Δανία του Νότου, όπως είχε πει ο μεγάλος ηγέτης και διανοητής παγκόσμιος. Έγινε τελικά η Δανία Νότος. Θα πάει παντού αυτό, είναι δεδομένο. Έχει ξαναγίνει. Δεν μιλάμε από ψηλά. Δεν βγάζουμε αυτό που θέλουμε να συμβεί. Κανείς δεν θέλει την καταστροφή. Απλά βγάζουμε αυτό που έχουμε διαβάσει. Και είναι ένας κύκλος πολύ ωραίος. Μόνο που αυτή τη φορά είναι πολύ καταστροφικός και απρόβλεπτος. Δεν μπορούν οι ίδιοι να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα σας διαβάσω τώρα μια ανακοίνωση από το περιοδικό Unfollow. Όπως ξέρετε, το τελευταίο του εξώφυλλο, το 15ο τεύχος, είχε το Σαμαρά τραυματισμένο κτλ. Κτλ. Αυτό προκάλεσε σοκ σε βουλευτές, γενικώς στις αρχές, γιατί αυτά όντως είναι για σοκ. Όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία, η τραυματισμένη και δολοφονημένη κοινωνία, δεν είναι σοκ. Τέλος πάντων, έχουν βγάλει μια ανακοίνωση γιατί παίζονται διάφορα. Η πρώτη παράγραφος, για να μην τη διαβάζω όλη, κάνει ένα συσχετισμό με τα βασανιστήρια, γιατί έτσι έγραφε το περιοδικό, ότι είναι ένα Photoshop στο πρόσωπο του Σαμαρά λόγω βασανιστήριων, και συνεχίζει μετά. Αυτά είναι ίσως τα οξύτερα ερωτήματα που θα μπορούσε ποτέ να δεχτεί μια κυβέρνηση η οποία υποστηρίζει πως είναι δημοκρατική. Ζητούν απάντηση. Όπως απάντηση ζητάει και η περίπτωση του συναδέλφου μας Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου, παρένθεση δική μου, υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού, έτσι αναγράφεται στην ταυτότητά του. Του συναδέλφου μας Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου, το οποίο η ζωή έχει απειληθεί εξαιτίας της δημοσιογραφίας που έχουμε ασκήσει και ο οποίος δέχεται με τα μεσονύχτιες απειλητικές ενοχλήσεις όλο το τελευταίο διάστημα. Μία περίπτωση που δεν είναι παρά η πιο πρόσφατη ανάμεσα σε πλήστες όσες επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου, οι οποίες παρατηρούνται στην τοξική πολιτική ατμόσφαιρα για την οποία υπεύθυνη είναι αυτή η κυβέρνηση. Αντί για απαντήσεις όμως, το μόνο που έκανε την εμφάνισή του, και αυτό σε φίλια μου επέστρεψαν να το υιοθετήσουν, ήταν μια ιστερία κυβερνητικών βουλευτών και παραγόντων, η οποία περασπίστηκε ανεφόρον την απανθρωπιά. Και τώρα πληροφορούμαστε ότι για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη για να περάσει το κοινικό της μήνυμα. Σας διαβάζω ανακοίνωση του περιοδικού Unfollow, η οποία συνεχίζει. Οι πηγές μας λένε ότι αναζητείται πρόθυμος ή πρόθυμη εισαγγελέας για να υπογράψει τη δίωξή μας. Υπό την πίεση του Μεγάρου Μαξίμου ετοιμάζεται εισαγγελική παραγγελία, η οποία θα μας κατηγορήσει για προσβολή πολιτεύματος. Πιο μαύρη, πιο ανελεύθερη, πιο προσβλητική για το πολίτευμα κατηγορία θα ήταν δύσκολο να μηχανευτεί οποιοδήποτε. Είναι φανερό ότι μια τέτοια μεθόδευση, εκτός από προφανή απόπειρα φήμωσης της ελευθερίας του τύπου, αποτελεί και απειλή για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η χρεαγώγηση των κυρίαρχων ΜΜΕ είναι μια αντιδημοκρατική πραγματικότητα. Σε ελπίσουμε ότι η επιδίωξη να χειραγωγηθεί και η δικαιοσύνη θα αποβεί άκαρπη, ελπίδα που θα είχε κανείς σε οποιαδήποτε στιγμή, αλλά που καθιστά ακόμη πιο επίγουσα στους κρίσιμους αυτούς καιρούς. Για καταλήγη ανακοίνωση, για να μην την διαβάζω όλη, βρίσκεται στο διαδίκτυο και παντού. Εμείς θα συνεχίσουμε αταλάντευτοι με την πεποίθηση ότι έτσι υπηρετούμε το δημοκρατικό μας καθήκον. Το περιοδικό Unfollow για όλα αυτά που συμβαίνουν νύχτα, ημέρα και όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν. Η Νέα Δημοκρατία μας τα είχε πει όλα με μια διαφήμισή της. Αυτό εμείς οι Έλληνες δεν θα το αφήσουμε να συμβεί ποτέ. Οι λύσεις για την Ελλάδα είναι μέσα στην Ευρώπη. Προχωράμε υπεύθυνα, αποφασιστικά. Νέα Δημοκρατία. Και μια παρατήρηση ακροατή για τα σκυλάκια που ακούσαμε πριν. Η μητρική γλώσσα όλων αυτών δεν μπορεί να είναι το γάβγισμα. Τα σκυλιά υπερασπίζονται ότι είναι δικό τους και στηρίζουν τα μέλη της ομάδας τους. Δηλαδή τα σκυλιά ξέρουν από αλληλεγγύη. Πολύ σωστό, δεκτό, αλλά πρέπει να κάνουμε την παρομοίωση ραδιοφωνικά. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά και με αυτά. Τα υπόλοιπα αύριο με τις εξελίξεις που υπάρχουν. Οι φρεσκότερες σε λίγο στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Λέει τρόικα λοιπόν να ισχύσει και για του χρόνου το γαράτσι. Εμείς λέμε όχι. Αποστολή. Έλα. Θέλω να μου δώσει την ευχαρίστηση να είμαι εγώ αυτός που θα στείλω κανιά δεκαριά ντουζίνες ρόμπες στο Γιακουμάτο. Μήπως έχεις τη διεύθυνσή του. Μετά από 4 μήνες δεν αγόρασα καινούρια τηλεόραση. Πήγα και την πήρα από το Μάστορα μόνο με 75 ευρώ. Λοιπόν, οι πολυεθνικές να πάνε να γαμηθούνε. Τηλεόραση έφτιαξα την παλιά μετά από 4 μήνες. Περιμένετε πολυεθνικές να κάνετε τζίρο. Από ένα λαό που δεν έχει λεφτά. Ναι. Όχι, ο Αποστόλης. Ναι, ο Αποστόλης, τι όχι. Τι λες τώρα, δεν υπάρχεις. υπάρχω. I exist. And as you exist, I exist. You exist. Slave of my life, I will have you. Παίρνω από μακριά και δεν σε ακούω καλά. Δεν πειράζει, από πού μακριά παίρνεις? Βρυξέλλες. Εντάξει, θα ξέρεις τα αγγλικά μου, θα τα καταλαβαίνεις τα αγγλικά μου τότε. Ναι, όχι, και πολύ καλά είναι, δεν έχω κανένα παράπονο. Τι παράπονο να έχεις? Όχι, πήρα να σου πω, σας έστειλα και χτες ένα βίντεο, έγινε ένα action χτες εδώ. Action. Λήψη. Ναι, action. Γιατί και στις Βρυξέλλες γίνεται action, παρακαλώ. Είναι μια δράση κατάληψη τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, που είναι το τμήμα τη Κομισιόν που συμμετέχει στην Τρόικα. Τι είναι, καταληψίες? Σιριζέοι και εκεί και στις Βρυξέλλες Σιριζέοι, έλεος. Όχι, Σιριζέοι. Εμείς είμαστε μια πρωτοβουλία Ελλήνων που έχουν αλληλεγγύη στην Ελλάδα που αντιστέκεται, έτσι τη λέμε. Έχουμε μεγάλο όνομα. Και είμαστε εδώ και 3 χρόνια και συμμετέχουμε και σε ευρωεκλογικά κινήματα και σε διάφορα άλλα. Και είχαν έρθει άνθρωποι από Δανία, Ιταλία, Γερμανία, είχαν έρθει διάφοροι τέλος πάντων. Και μπήκαν μέσα μετά τη μεγάλη συνδικαλιστική διαδήλωση και τη φανφάρα που είχαν οργανώσει τα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Γιατί και στο Βέλγιο γίνονται αγώνες και οι άνθρωποι αντιδρούν. Και παρόλα αυτά τα συνδικάτα προσπαθούν να σπάσουν τους αγώνες και να τους πηγαίνουν σε meeting που τρώνε σουβλάκια και τραγουδάν τραγούδια. Και οι ακτιβιστές τέλος πάντων και από εμάς κάποιοι Έλληνες πήγανε μέσα στην διεύθυνση. Κάνανε μια έτσι, τελετή απονομής ενός Νόμπελ, του Νόμπελ που αξίζει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, του Νόμπελ της λιτότητας. Και κάτσανε 45 λεπτά περίπου μέσα στο κτίριο μέχρι που ήρθαν τα βελγικά ΜΑΤ και τους μπαγλαρώσανε 30 άτομα, μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας από την Ανταρσία, του Τάσο Αναστασιάρη, που έτυχε να είναι εδώ για μια οργάνωση βελγική για ένα weekend που κάνουν. Ποιος Αποστόλη, εσύ? Ναι, γεια σου. Είμαι ακροατής από παλιά και ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στην Ελληνοφρένεια που υπάρχετε και σας ακούμε. Μπορεί να μην συμφωνούμε πολιτικά, αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που σας ακούμε στο ραδιόφωνο. Πριν ξεπουληθεί ο ΟΤΕ, είχα πάρει μια πελάτησα μεγάλη συνταξιούχο του ΟΤΕ. Mm. Όλη τη μισθοδοσία του ΟΤΕ, θυμάσαι ότι πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά σε σχέση με την εποχή. Λοιπόν, όλη τη μισθοδοσία, μου είπε η κυρία, όλη τη Ελλάδα την έβγαζε ο ΟΤΕ μόνο το 131. Αν σκεφτείς ότι τώρα υπάρχει το 18, 80, 81, 21, είναι 5 εταιρείες. Φαντάσου ότι αυτή την εταιρεία που έβγαζε τη μισθοδοσία όλη τη Ελλάδα μόνο από το 131 την ξεπουλήσανε. Κατάλαβες? Mm. Έτσι πάνε και τώρα. Εγώ θέλω να σου πω κάτι ακόμα σημαντικό. Α, έχει κι άλλο σημαντικό? Τέλος. Πού το άκουσες, στο Sky, πού? Στο Μέγκα. Μία πρόταση από έναν σπουδαίο πολιτικό που ξέρω πόσο τον εκτιμάς κι εσύ. Ποιον? Τον Βίρονα Πολύδωρα. Γράνα! Τον εκτιμώ. Βεβαίως, είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, υπέβαλε πρόταση στον Υπουργό Παιδείας, στην οποία αναφέρει ότι η διδασκαλία των θρησκευτικών είναι η μόνη διέξοδος από την χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση. Είναι. Και γιατί δεν είναι όλοι πρόβατα, γίνουν κι άλλοι. Θα οδηγήσει στην εύρυθμη κοινωνική λειτουργία. Έτσι, γιατί έχουν βαρεθεί να λένε μόνο αυτοί ψέματα. Να διαβάσουν τα παιδιά και κανένα βιβλίο θρησκευτικών, να μάθουν κι άλλα. Οι Έλληνες πολίτες, μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Κοφκούμαστε τα επιδόματα των πολυτέχνων. Πού να παραστάθουμε, έλα πια το φαΐσι του με, τίποτε παραπάνω. Πώς μπορώ να αντέξουμε, πώς μπορώ, έλεος, έλεος. Και με βάση αυτή τη σταθερότητα μοιράζονται την προοπτική ανάπτυξης, που είναι μια κοινή προοπτική, μια κοινή μοίρα με τις χώρες της ζώνης του ευρώ, τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε η δύναμη της ενότητας, της ανατροπής και της προοπτικής. Πάντα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Διασφαλίσαμε την ισχυρή βούληση της Ευρώπης να προστατέψει και να στηρίξει χώρες όπως την Ελλάδα μπροστά στις σημερινές ή και μελλοντικές εξελίξεις στις αγορές.